مکی صورت دے پا ترتیب دا صورتونو دا قرآن کریم کی وم صورت الفاتحہ صورت البقرہ صورت آل عمران دریم نساء سلورم مائدہ پینزم انعام شپک صورت اعراف صورت الاعراف وم پا نزول کی رستو دا صورت السواد نیوکم سلویختم داوه د صورت د دریو مسلو بیان دی. یو رد په شرک اعتقادی او په فعلی باندې د دې بیان دی. دویمه مسله اتباع ما انزل الله. دریمه مسله تسلی نبی صلی الله علیه وسلم. دادری داویری دادری خبری پدی کی بیانی داد دریم کال او سور مریم د سلورم کال سورت دی دن ارستو نازل شوئے دی سورت الوریم سورت الانعام کی دلائل اقلیو کثرت د دلائل عقلیه دلتا پاکس دلائل نقلیه نو دا صورت پاکستانا او په مثل د مائده نه لکه څنګه صورت الوائده کې شرک فعلی اول شرک اعتقادی بعد په بیان د عیسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام او په صورت البقره کې شرک اعتقادی مخ کیو او بدو یو اشتم آیات کیو فعلی یو سلح دری اوی آیم کیو رستو ذکر کرو دارنگلا او دا سورت العراق رد کئی دا شرک پشان دا سورت المائدی اول کی افعال مشرکانا شرک فعلی بانے رد کئی او رستو اسا کی رد کئی پا شرک اعتقادی بانے دا داودن داغی وضاحت شو ربط و مناسبت دا صورت مخ کی سران مخ کی صورت کی صورت الانعام کی دلائل عقلیه و نو دلتا دلائل نقلیه ذکر کی نو زکی متصل ورپسرانو یا دا صورت تشرید وضاحت تی دا آخری سورت دا سورت الانعام دو جملے بھی اِنَّا رَبَّكَ سَرِيُّ الْعِقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ نُزَكَي مُتَّسِلْ وَالْقُسِرَانُ دا شرح شوا دا آغی آیات نو مطر مخی و شرح والقسی مُتَّسِلِ مُتَّسِلْ وَالْقُسِرَانُ یا مخ کی صورت کے ٹوکی دا منکرینو ذکروں نو دے صورت کے احوال دا منکرینو ذکر کئی نو ذکر متصل ورپسراؤں یا مخ کی صورت کے خلاف دا ما انزل اللہ ذکر شوں چھے مشرکینو کون نو پدے کے دعوت تے اتباع دا ما انزل اللہ تا نو زکی متصل ورپسرارم یا مخ کی صورت کی تسلی و نو دی صورت کی ام تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نو زکی متصل ورپسرارم او دا صورت راتلون کی صورتون مزامین آسان کری او دا آغا صورت تے چی مشرکی مشرک مشرک لرزولے ہو سورت الانام اغا سورتو چھے مشرک لرزولے ہو شیخ ویل ما دیو کس دتا پوسو کو زامن دی سو دی ویدری مینور ویو دے خواغل آکڑا کاکڑا ندے تیرکڑے نتا مومتن نشتا دی نو هغه صورت چې لاکړه کاکړه تیرولو صورت ولدا شرک هغه بدترین سیزو داغه تذکره یو کړه. نو دا صورت داغه تفصیل کوي د آخري آیات د مذاهبینی اصل کړي دي. حاصل د صورت خلاصه د صورت تجزیه او تقسیم د صورت دولس واقعات تفصیلا ذکر کئی. لکه سنگا سورت الانعام کیون اوشپک واقعات دا انبیاءو ذکر کئی دا پارا دا اثبات دا دریو داون دا دریو مسلو. یو نوح هود و صالح شعیب علا نبینا علیهم الصلاة والسلام اغوی ذکر کئی العبادت للہ وحده یا قوم اعبدوا اللہ اول دعوی ثابتی دی دعوی دفارا دا سلور واقعات دا انبیان سلور انبیان دا عبادت طول قسمون اللہ لردین واللہ لرئوکین. پینزم واقع دلو تعالی نبینا علیہم الصلاة والسلام اورد دے پفاقشاو چې انجام سشو کار غلط کړو نو پدې کې هغه دوی بداوا ما انزل الله خلاف کړو نو انجام سشو. او شپږم واقع د موسی علیہ السلام تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم الله د مخالف د بچ کړي والله یاسبک من الناس مخکې ذکرو رتاب هم بچکی سنگ چه موسائی بچکڑی و حاروری بچکڑی داد دریب داوید پارا ات تسلی. نو آراف دا آخر آیات تشریفان دا دی دو کلیمو و فرق پکی داون دی صورت کے براشی خالی ترقی دا پدی کی اغه کې وای سری ولې قاب چنه مني سر ور کې الله عذاب منن کو دې بخون کې منيبين بخون کې سوره اعراف کې بدو کوم رو کې ل سری ولې قاب ترقيدا بس نور مزبوري یو دي. دولس واقعات ذکر کوي پدي یعنی دولس مثالونه ذکر کوي پدي. یو د شیطان یو لسم آیات کی ماخذ یو لسم آیات. دویم قوم دو نوح ماخذ یو کم شپیتم نسلور شپیتم اپوری. دریم مثال دا عادیان پینزه شپیتم ندوا ویایم اپوری. سلورم مثال دا سمودیان دا دوا ویایم نا یو کم اتیایم اپوری. پینزم مثال دا قوم لوت اتیایم نسلور اتیایم اپوری. شپگم مثال دا قوم دا شوئے پینزه اتیایم نا دری نوی پوری. وم مثال دا فراون یو سل دویم نا یو سل شپگ درشب اپوری. اتم مثال دا قوم یا کفون منجوران پراتو درگاورو تا منجوران یو سل ات درشم نا یو سل یو کم سلویخت اپوری چه ناسو انجام سشو نا هم عبادت کون کی دسکی یو سل اتسل ویختم نا یو سل دو پنزو سب اپوری. لسم مثال چه چاد اللہ حکم بدل کرو یو سل یو شپیتم نا یو سل دو شپیتم اپوری. یو لسم دا خالی والو حالات ذکر کئی مثال دا خالی والو یو سل دو شپیتم نا یو سل شپک شپیتم اپوری. دولسم مثال دا غبط مولا ذکر کئی چمنگ ورطا علم ورکڑے ورشاتے او گردون یو سل پینزہ وی آئین کی دا ذکر کئی. او دا سریع الحساب تفصیل کئی او زب احربانیم تدی تفصیل کئی. نو نوح حود صالح لوت او شعیب موسیٰ میں بچ کرو او کامیاب شو زب احربانیم دا تشرید سورت انعام دیو سل وش پیتم آیات تاسی دری صورتو گو رئی بیانی ہی مضمون دا سورة الانعام دے یوصل وش پیدا اِنَّا رَبَّكَ لَسَرِيُّ الْعِقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ 167 پوری دا تشریح د سورۃ الانعام دا ور پسی اضافه تته مېش خالد التلام تاکید سیوا کړه لترخی دا حاصل د سورۃ دلائل وحی نقلی امثله زورنی رټنی تخویفات تیزول تشریح بادری دا ذکر کئی زمن زمن علیف لام میم صاد اللہ خبواری پا مطلب دری غروفو یہود ویلیوں چگورا علیف لام سورة البقرہ و فاتحہ کی ذکر دی اب جدو حساب اتنا غشتے ہوں اویل چی یو او یا کال دا کم دینی نمان پاگی که نداخلی بیا بدا ختم چی علیف لام دغا جوڑی گی او دا دی علیف لام میم سواد نت بھی جوڑی گی 161 چون نمانگا 161 سریتا مصریو دیکھ بیا بدا ختمی گی نمان پاگی که نداخلی منگ وایو دغای مراد ننی کشیر ستاسی دا قول وافق نمنگ و عزت تسلیمی جواب عبد الملک دور اپوری 71 زبانہ اکثر دنیا اسلامی اصول بانی پابند ہوا اور دا حارون دور 161 اپوری قدرشی تو امام ابو یوسف چیف جسٹس ہوں کتاب الخراج لکھلے و باچاوئے چھے خراج زکات وسنګ تولو څنګه به لګو د کتاب لیکل لري یورپ هند دا ټول پری باندې حکومتو لوکا د يهودو ابجدو حساب شي مبيام شکار لري خو مراد ده نه دي دا حروف مقطعات متشابهات قراني دی او مخکمه وضاحت کړو وای مسله ورسو حضرت نه کی کتابن لویشان والا کتابو اون دیرا راولی گلیشو تاتا راولی گمون تاتا راولی گلیشو تاتا فلایکن نندیشی فی صدری کا پسینستا که حرجن تنشیا من ہو در سولو دا دی کتابنا لکا مخ کی ویلیو یا ایوہ الرسول بلغ ندلتوی فلایکن فی صدری کا حرجن من ہو سینتنگا نکی سوک منی یا مخالفت کی نانا چه او یرے تو پدی بانی او یرے پدی سر مخلوقات و ذکرا فند دفارد مومنانو اتبیما انزر ایلیکم من ربکم داغ داوی تیشارم تابیشا داغ کتاب چراو لگلشو تاسیتا تابیش داغ کتاب درب ستاسینا ولا تتبعو من دونه اولیاء او مطابی کی گئی بید دی اللہ نا اولیاء مددگاران دنور مددگاران ولا تتبعو من دونه یا ولا تتبعو ولا تتخذو بمانے منی سے بید اللہ ننور اولیاء دوستان و مددگار ولا تتبیو فلا مانا کی او مطابی کی گئی بید اللہ نن دنور دوستان و اولیاء دنور دوستان بل چاپ سروانی قلیل ما تذکرون دیر کم او کم دی فندالستون کستا سنن قلیلن تنوین تنکیر دپارا دا تقلیل دپارا وکم من قریت اہلکنا سمرمی دکلو والونا کلی اهل القريه دي د کلو وانا د کمن مخ کې ویلي وصل اهل القريه واسال القريه معنا اهل القريه سوره انام شوغم کې تر شو قريه سومره می د کلو نه هلاکړي دي یعنی کلو والونه نه هلاکړي دي را بغې دیوتا باسونا ازازم بیاتن پوغد شپې کې او هم قائلون یا بودیو اود یو مانا یا بودیو قائلون چی آرام بیکا اود غرمی قیلو لا یا اودیو قائل دا کلمه دا شرکم قائلون قائلو دا کلمه دا شرکم عذاب اقراغی او تفصیل د پاره دی نه د پاره د تغییر یا دا و خو یا دا نه نه تفصیل دا عذاب تفصیل دا د شپې برابر د ورځې نو نو دا واهم چې غد دوی کله به چراغ دی ته عذاب زمون مگر دا چویل مونږ یو ظالمان مونږ و ظالمان مونږه ظلم کوونکی وو پل زان بانے مزرم کو دو فریاد او چگا بیدا ہو دو خواب خواد تپوز بو حکومنگ دا کسانونا چرے گرے شو دیوتا مطلب اس رے حق پرست و بوریٹو کشوی دلتا ترخی سبانا قواد زما علل امم قطول و مطلوم زپی پوائم سورة البائدہ 109 کم ترشیو قصص 15 پیتن کم تائید مادہ اوجبتم دا قوم دا طرف نسا جواب میرا شروع او خواب خواب ان با تپوسو کو داغ کسارونا چلے گلے شو دیو دا پیغمبران یعنی امت علم دے زمان کو امت بانی یا دا مانا بیانو من پدی بانی چه من پویایو و پیغمبر بانی مازا و جیب تم چیدیو بس جواب پیغمبر طور قید دم گیلن دی و خواب خواب تپوز بکم دلی گلی شونا پیغمبران نا نو بیانوم پدیوان دی بیل من سرد کامل علم خپلنا سرد اخپل پوی ندا کتاب یا دا مانا بی علم دو پو اوما پحلات دو امتونو مازا و جیب توم او پو اونگا پہلات دا پیغمبرون و با کننا غائبین او نیو مونگا ددوینا غائب پنا او طول بای پدا غورت باندی رشتیا دویم پورا کمیزیاتی مونشین دو حاغ سوک چدرون شو موازینو تلدد یعنی طول نو دغه به کامیاب عمل به تلل شي حدیث کې راځي دارنګ لا اگر ريجستري د اعمال به تلل شي یا غ کسان به تلل شي من وایو چې د ټولو تدبیر احوال مختلف دي مختلف زینو کې د ټول دا کیفیتونه دي تزاد نشته دي زکا دریوان طرفتا احادیث موجود دی غاٹی و سڑے براو سے شکی بخودشی تلگی بیس دغنی کلمت التوحید بکی خودشی چاوڑی بٹول درا دی آغا سوک سپکشی موازینو تلد دا تول دن ندغ دیا کسان چی تاوان کی واچول پرزانونا پسبب داغی چو پایا تون زمان باندې زیاتی کون کی حدیشہ نتیجہ ادارہ ہوا تھا او یقیناً توان میں درکڑے و تاثر رب دوریا کی او دون توان میں نور و تنور کریں تاثر نورست و جرالی آم مخینی ہو گوری دون توان میں تاثر تنور درکڑے لکا پخوانو تجو فما بلغو میشا دا پخوانو لسمی تم نرسیگین وجعلنا لكم او غرزول مستعد پار پدی کی معائش سبب د گزران سبب د گذران د ژوند تیرولو اسباب مې دلته یې کړو ډېر لګ دی شکر وکون کی او یقینا پیدا کړی مونږ تاسو لره او بیا مې شکر جوړ کړی تاسو لره خېستا او بیا مې ویل فرشتو ته سیدا او کوي انسان یې کړ شکر مې هم خېستا جوړ کړو الله ها حدیث تدبیق وکړی نه زما استاد شکل دوره دغه شي انسان عبادت سره سیدا او کې ادم تا نو کر سیدا ټول الا ابلیس بغرور ته ابلیس ولا تلبس الحق بالباطل مسجد الشرو ابلیس د شیطان حق شړی باندې ګډوډ کی بدعت تسو ایشورتو نو د سیدا کول کونن نو ویل الله ما منا کا سشی من کثالرا الله تسجودا تسجودا د سیدی کولونا مثبت امان اللہ امزائید یا چی سیدہ دیولی اون اکڑا سواد 75 زخرف 250 کلا چی ابر توک وینا میں اکڑتا خلق کوئی شیطان تا حکم نو دید عملو کو بطول کرا گلے سو کوئی دار فرشتو استاز اٹھول درو دیو گورا اید امر توک دتا ہم حکم او دا فرشتو استاز سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا دغه یو سر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قال رويل شيطان کیا شو بو داری وی ذکر کی اول کیا شیطان غلط کیا زوار انددنا وری زخرف دواتی ایم کی پیدا کری تا مال دور نو پیدا کری دے د خټینا قیاس د نسب مقابله کی کړي الله وی او کا سیدا دی وینکو نمنګ مایم د نس په مقابله کې سیده قیاس عقیده کې کفر او بيديني احکام کې ګناي کبیره نس مقابله کې نه تعرض د فقول د پاره یې بیا مون هغه تجواز ټول محدثین مفسرین یې مني قال فهبط منها رويلا کوس شي د دې زهرام ندی لائق ستا دا پارا کس شد دیجینا ندی لائق تالرن انت تکبرا چیزان موتبر کی پدی کین یا زان لیو گنی پدی کین اوزا یقیننتی من الصاغرین دخاب خاضری لونم وی اللہ بحلت راکی باتا ترا اورزی دا دوبارا جون پوری یو باسون چی خلق پر سکی وی یقیناً یہ تداک سارونا چاوی تا مولت ورکریشوی نو یلد فبیبا اغوی تری فسبب دا قدرت ستا زما پا پریشانی فبیبا اغوی تری فسبب دا قدرت ستا زما پا پریشانی غور رجل افسدائی شو شوکانی دار لنور مفسرین بانا کئی غور رجون افسد ایشو چی جوند خراب شی تنگ شی اغیط ہوئی زبا جوند تنگ کو سور فاتر شپگم کم لأقودن خابخا کینم بدیوتا سرات کل مستقیم ستا لارا نیغکیم کار بمیسی دا بک رازم بدیوتا مخینا او دو رسو ددوینا مخی دلاسو نیه مخی ددوینا او رسو ددوینا خیط ربنا او دو گست رب ددوینا خیط ربنا جیب بند کر شاعت ربنا خط براو لیگه ملک کور دید اگر درس پریگی دا یو باندوچی بیعت کرده و بیا بی وافس کور نبی تیره بخ وارو لکا بیعت بیا وافس کی گی دا واپس کې هغه سره چې مدعی دای خوري شي واپس کولای نه پیغمبر وایي چې دای یې ما مدعی خو نه یې شوې ده بس خبر اخلاص سره آخرت کې بشک ورزو دنیا رغبت نیکی کار ته بنفرینو بد ورته څه کوم ګسر په برابر یعنی هر طرف نه برازم مطلب یې داشه بیا باندې مې ته اکثر د دوی نه شاکرین تابعدار د خپل کتاب شکر وسو نو ول او زاد دین بد ویلې شوی مذهورن رټلې شوی لمن تبعک منهم آغا سوک چه تابیشی ستا دری خلقو رم خواب خواب ڈک بکم جانم ستا سو نگوندو اے آدم آدم علیستا اوست اسی گت او بی بی ستا زوج اکا جوڑستا جرد خورای کم دیکی جستا سو خواخی در کم دیر جستا سو خواخی او منی زیکی گئی دی بوٹی تا ونی تا منی زیکی گئی دی ونی تا نوشی بتا سی فات تفرید پا باسو که نزدی شوی نوشی بتا سی منت زوالی بین نوزان لبا کمی اوکرائی کمی کون کن دخ پل زان پل نقصان موکی ووسوسا پتا خبرا ووسوسا سو پتا خبرا ووسوسا واچوالا دیدوارو دا شیطان انجام لا ماخبت د وسوسه سو انجام سو چې سرګن شي دې دواړو ته لیوب دی چې سرګن کړي شي دې دواړو ته هغه چې پټو انه ما د دې دواړو مل سو آتی ما ظاهروي دیو ته هغه چې د دوی نه و پټو من سو آتی ما داورتو رو دا دوینام نوویل شیطان ندی من کری تاسی دوان لرم ستاسی دا دیوانینا لیکن دا چه شی بتاسی فرشتی و یا بشی همیشه پدی دیکیم آدم علیہ السلام نو شیطان را آگے علم غیب نو کرن حوا رضی اللہ تعالی عنہ تا دانور کو ادا خرو د دې قسم په خله زستا چې خیر پاین بل دې کې نو ویني لکما من الناسحین زستا چې د پارسیما خیر پاین حسن باندې یقین وکړو نیو دانا غو خړه نیمې بدر ساخان کې تولا دین والا خللړه وا انصاف وګي اوس کو جو خر جا خیر کې زپادې د واړې د میراث کې الله مونږ دغه مدل په زور باندې وړلې به په خپلې خدای مدل په زور باندې لکه خپل غندایم ختمول هغه نیمه وړلې روټي نیمه کېته ځکه دانا بده جنت به وی غټیږي الله آدم علی السلام راوی هغه وړل پریشان شو موتیا دې تن رواني شو دا او شو هغه او شو دا ټول خرافات دي دوه نه جړلې وو چې اوخ کی ختم شو سترګو کی سوچو کندې جوړې شوې لارې جوړې شوې او سرندیب کې اول جده کې عرفات زکه چې تعارف نه دی ویو یې شړې لوی په کته یې جوړه حالان کې حدیث کې راځي د جمعې ورځ زکه غره چې آدم علی السلام راغلی پیدا شوې دی دنیا ته راغلی قیامت په قایمی نو مجرم راځي نو هغه باندې ورځ غره کیږي اول ګناه خو اول ثابت کیږي انبیاء د نبوت نمخ کی ورسو دا هر قسم گنا سغائر کبائر در حول دا پاکی نچه گنا اشتا دین انتا اشتنگ گنا ثابیتو بیا بی صدا ثابیتو جدون جڑا دیو یو دیو بل دیو جدا کرو آن دیتا وی صحو و نسیان روجه که من خوراکو که زمان روجه نماتی کی پهیرا نو دا دی انبیاء ام دقا سی صحو و نسیان غیر اختیاری ویدلی لکه علماء وی کلباشی فی الطین ده بخارا علماء مدارکم لکلی لکه خطه که اصره روانی و را غرزی نماشون خوشحالشی پا غرزی دو مانی لکه مون تاسی او سفینگیرشی را غرزی گی ناغا بیاد شرم ناول زان بانی نی دیر خواکوری چالی دلی هم کنی نو ده انبیاء مرتبه اوچتوا حسنات الابرار صوفیه وی سیئات مقربین دلوی خلقو پنیز بانی آغا نیکی امسی عبت کاری کر خوز که صحابه وی زمان دامونز باوی تا کنزلی نمی دا سمونز دی لکه من خواه سی نکو کن دا مسئله دی نو دی معصوم دی کم روایتونو کچ راغلی آغا احاد دی آغا حمل دی لکه سنگا چه مجتهد خطاش یوم مصیب شی دو اجرا خطاش یو اجرا دا اجتهادی نسیان غلطیانی شوی غیر اختیاری امخ که بک تفصیل کرده ہو چه تمام بحقیقین لکی چه غپاک تی معصوم دیده بنا اونو اوس دلتا او گوری سور حکمت تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچه کور تراتلا حدیث کرا جی نو دا ام المومنین نبی تفوسو کچابا روٹے و ترکل دا کم دیو ولی حکمت تے پدے گی کور ترازی تفوسو کا دانے چی شکور کسی پراتی او لوگ کی اتو اتو اراز چرا قجیر ڈک کم خوش پتہ نہ لگی جو سری مجتبیر حلال دیو که حرام دی دیر پردہ تعلیم و حمد تا او بلاغ حدیث بانے محمد دیو سوری نه وسړې دو پیرې نه چې چلےږي نکمه صحو شوې ده نو زه وګورم ما ده نکاح صحو ما ته یاد ده لکه خلک کوئی زمانی کسر پلانې بد کړې دي یې رانه نه دي خبره باندې پوه شو جام دا مسله اوس دا سوره کاف کې راځي من الظالمین ظلم په معنی ده کمی سوره کاف درې درشم آیات کې وایي لم تظلم منها باغ میوانا کمولا نو دانا چی باغ ظلم کولا علما ابن عادل و نور مفسرین ذکر کئی ظلم پسو مانو سر راجی نو پا مانا دا کمی او پا مانا دا شرک و غیره ناوی نمونا ظلم تقسیم دا مانو کرده نو یو مانا سر کمی لکدن تا او بیای مثال اندا پیش کرده او سوئی چی بربن شو یو خو تسلیمی جواب که بربن شو خو خز و خواندو نوز نبر بندی گیا بلتا با حدیث هم منگ تدویق واقشتل قطع نظر دادینا منگ وایو مثال دا سرین لکه یو سڑه نوکری سرکاری قرآنه وشی تن یا معمولی غلطی خسدنی نی کری زورن اور کئی علو اجامی و باسا پیتی میتی که دا نسه مانوی پرتوک زمان مخی و باسا برمند که نا جامی بدلی که ندیزه دو سیدو لباس اگر لری که دبل جه ته جزین او زاده دی گرمی اخنی په زغلی باس سره او جنت مبارک ما تفسیر کړو وخت سلو را خپل د مفسرین اوس دا لباس د سو دا ماوردی ده تفسیر ماوردی تفسیر ماوردی 211 صفحہ دویم جلد دیر وی لباس سو 211 لباس سو دیوی لباس انہما کان مستورین بنور الکرام فزال انہما اغا دا عزت و دا کرامت نور دا غی لباس لباس نورانی و نورانی لباس سنلل شو خپل لباس و خلاصه شو خبره دا ماوردی زاد المسیر علما ابن الجوزی رحم الله دا بطور مثال پیش کوم ورنا تفاسیر ډیر دي زه تقریبا په موضوع د تفسیر باندې صدرې نیم سوا من سره خپل کتابخانه کې باندې نټول کو پیش کیږي نه دا زاد المسیر یوصل اتم صفه دویم جلد دے ذکر کئی کان لباسهما نورا علی فروجهما لا یرا احدهما عورت الاخر. نور لباسو دے دا نور لباس ذکر دا تفسیر قرطبی دیم وم جلد 160 صفحہ کی ذکر کئی لباس دا نور لباسو ایک سو ساٹھ صفا قال ابن عباس تقلص النور الذي كان لباسهما لباس نور ترجمه القران حبر الامه هغه دا معنی کوي لباس د نور تسهیل دا تسهیل دی د ابن جوزی رحمه الله دا معنی کوي 200 اولنې جلد 200 یو جلد کې دی نو د دې آیات لاندې وایي من سره دا د دوه جلدونو دی یو جلدونو دی 200 سلور نه وی کې د ذکر کوي لباسو د نور کان لباسو هما نور دا نور لباسو دا بغوی دا تفسیر بغوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه وی چې بهترین تفسیر داری چې په طریقه د اهل سنت والجماعت او تفسیر بالمعصور په حدیث سره یې وضاحت کړی د قران هغه بغوی معالم التنزیل ده بغوی یو سل سلور اتیا صفا یو سل سلور اتیا او جلد دویم کومچه محققا نسخه ده دیم وی کان لباسهما من نور لباسی د نور او من تسلیمی جواب کو تدبیر کو شروع ټولو او قسم یو کړو دی دواړو تم لکه حدیث کې راځي الله وی ولی مدا شو کړو وی الله مون تصفترم استا بند بستانو مالیو درو بوئی عربو یل مر ویخیس والا نفسی کن چو سڑے رشتی نہیں ناغوی شو دروب نمائی دا عبد الرحمن شیخ العدیس رحم اللہ بارکی بازی مرگرو داغی تذکیرہ کھڑی ہون دا حدیث اڈیر ماہر او متبی دا قرآن و سنت میلی تتل اوبای اغیستا ما دلال وچه وا خواره بالکل او اسکه چې تر بل جن پیدا کړو هغه ور سره یو ځای کړو د تا ویلو چې لیدلې یو یره ودا ډیر به ستري نه واره یقین وکم دا در په یو د وجنه شو د ډیر کې نو د خواره د تلې نشي قسم نه مزونه دلال قسم قسم پوری ناګر روانه کړی و مکه له ول طالبان راغلي وشاګردان دا چې ویژه دا عمره دا کوم چې په یوه د کم لري په پاګلانو مسلمان دروغ وي اصلي ما ته په خپل ویني کور تراله ورلنې په تماشګری دی تماشګر دنه کې منځولې کنه خوشم بګې برو باشي ورته دا ویدار شودو د ژوند صفتی دا دلال کړو یا او ټول چې دا ور کم نه پوي په یو کم لري ورته مسلمان دروغ وي ما چې ورته ښه نه دی کوم وا په ورګول وانی ولا پردیش به سوندار ته بری پردیش به شوی کی سورہ هزار کې رد نکي خدا دې او بنده دا غل چې بیا په بندیانو کې کامل بندیان یې انبیا نو وی بسو الله هم ته سبا دوی دا غته وو الله او دل دې وی قسم یو ته کړو چې زه یې ما سایه د پاره خا وخا خیر خوان قد الله ما بغرور نورات کو ذکر دیو لرام پدو کی من دا دل لامخ کسو مانا کڑی بان سور یوسف کس دے فادل دلوان اللہ سمایا لکو ذکو کوئی دبو کام القرآن پسر مرد او دا دلالت نمشی دلالت یو کدتا دی دوانو تددو کی چی گورا کدا مکن اوچتا مرتبه بای کوشی با خبره مانی توم پڑلن اوچتا مرتبه همیشه با بگینا چی دلالت یو نکو خودن ایوردنو کندغ مانیم تو کلا چی سکا اکلا دیو دوانو اش شجرتا دوانینا کمو ونا دا پلانه دی و پلانه دی پیغمبر نصابیت ندی پس ای سنس رجکم ونو خلاسی و دو جنت ها دیو باغ ونو یا دو جنت ونو من دو بطلش خلاسی کن کم روایتون چه دی باب کرا غلی دی داغ ثابیت ندی قرآن چه سنگ اجمالا پریخی دی امام ابن کثیر رحم اللہ وی دو سیدونگی ایمان دی مظاہر شو دی دوانو تا سوعتو هما پریشانی غواو گورئی سورة طه یوسف ولسه بیان سورة طه ورسل یوسف ولسه بیان وقلنا يا آدم منغو الى اي آدم يقينا دا شيطان دشمن ستاري او دا تبرستان فلا يخرجنكما دا بيبستان او دي نخي ساسي دوانو لران دا جنت نفتش قام نو پریشان بشين ولي ان لك اللا تجوا فيا پدي كبتوكي كيگنا ولا تعرا او بربندگی بنا نو سمخ کیو غوړی چې بربند شو نو د آیتونو په منځ کې څه شو تاروز را نه دي نمون ګویا چې نه بربندگی نو مطلب یې دا دی چې جامې ته نه دی وتی او چې کوم احادیثو کې بربندواله نو لباس د نور ته نه لوي شو دی تدبیر خو شو تزاد را نه دي یا کمر بند شویو نو مخلوق ته نه وځي شربېدلو خزو خاوند وځي دې بیا هم تدبیر را ولیکن اول معنا دا راځي لباس د نور بیا وي واسا ادم ربه فغوا په صورت د عیسیان کې راغ ادم علی السلام په صورت دا وګوره اجی شیر دی سپینا گیرا دا روجا دا او سڑی نهیری او دے خوراک کئی گیا نا او دا بل شڑی ورطا دوری شیر سونا ناکار شڑی دا روجو خری صورت دا گناہ دے کنا دے او بحیر دا گناہ ندا کنا صورت دا گناہ دے او گناہ ندا نظر تاوی گورا ہے قرآن ویلی دی گنا نافرمانی اکڑا گناہ اکڑا آدم لے سامدرست پر نو انبیاء نافرمانی کی گناہ کبیرن اکا معصوم دی دا معنی پا صورت دا گناہ کی راغ آدم علیہ السلام خلقو تا خلقو تا فغوا نو پریشان شو فاران قراکو نو یوز گٹھئی اب آدم پل نسو کر نسو تم چل خائن نو پریشانی غوا معنی پریشانی غوا معنی گمراہی ندا غور رجول اذا افسد عیشہ فتح القدیر کی شوکاری دارنگ لا نور مفسرین ام ذکر کئی ابن عادل فعل لباب کی ام ذکر کئی رحمہ واللہ نو ظاہر شو دیدوانو تا سوآتو ما عورتو رکھتو وطفقا او شروشو یخصفانی الله چه خوذلی وای په خپل ځان باندې د پاڼو د جنت نام یعنی جوختی کولی پل زان پوری پانی دا جنتنا دا وجه دا مینینا خیال مکڑی سڑی چی دا یو کور نبل تزی یا دا یو زی نبل زیتا کنور سنی یو گل کو پدیزی کی دی نشانه را روانی کن یا دی جب کی سشی کی دی یرا دا دیزی نظم خوزی زان سرس نشانه خو یو سم کن دارنگ لاغس وفانو خلقو بچنوی کور ترالن افقل زڑا تلائی بیزان سر راولا نور لری کې خدایو تلای هو نشانه ساتم چې دا شو خرابانه تیر شوی دی زما دا نه چیږي بربند مخکې مونږ باندې وکړه یا دا مان شروع شو چې په خوذلې به با خپل ځان باندې پانی نه پانو لاندې د وجه د حیا نه پټېدل زګه که سهو او نشانم د سپینګیره په خټه کې ورزیدل د شرمې کې شراشه پټې کوس نو دیوم داسې خلاف اولا شوو اجتهادی صحو او نسیان خلاف اولا نه صحو او نسیان شوو او په نسیان مؤاخذه نشته دی ولی حدیث کې راځي زواد او وطن په نسیان باندې مؤاخذه ودی معشومی پوڅه شوی دی نه نیو کی نو نسیان نیول نشته وناداهو بانو آوازو کدی دوارم طرف دادی آینمی آواز نایی بینا آینمی من کریتاس دوارم دادی ونینا او نمی ویری تاس تیقینن شیطان دیست تاز پار دشمن سرگن حدیث کی راجی صفا اللہ حدیث یفسر القرآن مشکات حدیث تی وی آدم علیہ السلام نا حیرشویو نا دا اولاد نمزکا حیری دل کی گی پیغمبر وی حیرشوی دیو پیرنی ولد اخلاسو جو پرسی او بو وارو ختمه په هر باندې مؤاخذه لريشته اوس مخ کې ویلو په سورۃ البقره کې موږ وضاحت کړو دا آیات موږ تایید کړو چې سو کوئی جدات نه وشو مبر یو کتل فارش لیکلیو محمد صلی الله علیه وسلم وی الله د دې په خاطر به وګه وی الله او ته تاسو صفته نه وې د دې نه معلوم کو چې تا خپل ذات سره لیکلې وې الله ورته ویل کتن کدا نه وینو اسبک او اسمان زمک او اسمان دا دنیا به منو پیدا کړو ابن عساکر ذکر کوي جنت او دوزخ به منو پیدا کړی خپل خدایي به منو ظاهر کړی ګورالي خاري وې دغه دوه د تایید کوي معنی صحیح ده مونږ وینا یو سړی ته وایا چې یو کس چاته وای ستا داسې وکړه کنځلو کې معنی صحیح ده یا وای انت طالب معنی صحیح ده نه ده مونږ وایو چې په دې سند کې عبدالرحمن زید بن اسلم راوی دی غلط سړی دی یو سند ثابت نه دی دویم دغه الفاظم غلط دي لولا کا فلولا کا لما خلقت الافلاك علم کدا غلط دي لما يخلق الافلاك وکړه عربیت داري او دا قاعده د محدثینو چې کم حدیث الفاظ باغې کې د بلاغت د فصاحت کمی نو دا دروغ دي چې جوړ کړی دي پیغمبر نه دی ویلي ولی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر د ځان نشوي نه چې وایي شو موږ وایي چې حدیث او قران دواړه اقسام د وحی دي نو وحی هو اعلی درجه باندې الله پیغمبر را لېګل فصیح او بلیغ نو په شی دا چې شرارت دي او یقینا دغه خود صاحب روایت دي دا نشته سند کمزور دی محدثین چې نقل کوي شیخ الحدیث ابراهیم الله مولانا زکریا اغم رحم الله لوی عالم اغم ذکر کړي فلان دی عربی کې سند ذکر کړي چې حدیث ثابت نه دی نو کله علما یو شی نقل کړي د پاره دی عبرت چې سړی پوه شي چې دا صحیح نه دی لکه یو سړی ته وایي پاره نو چې تا ورته خودلې نه هغه پیژنې سال او پاره کې لاس وایي نو تور تراوړي چې دی شي ته وایي نو کله کتاب کې محدثي روایت راوړي نو مقصد دی دای محدثین په دو قسم دي، یو هغه دي چې سند ذکر کوي بس خلاص ده، یو هغه دي چې په بل چا حواله نقل کوي بیا هم خلاص ده، هغه دي چې سند وګوره او چې دا نه وي نو موږ غلطي ویلې خلاص خبره. او بل قران سوره زاریات د شپږ پنځوسم آیات هم خلاف راځي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مخلوقات خود عبادت دپاره پیدا دي، د نبی علیه السلام دوجې د خود دي پیدا کړ په نقطه باندې وپوښوي نو موږ وایو چې معنی هم غلطه ده، ځکه تایید چې د حدیث کیږي نو چې ضعیف حدیثی او داغه نه قوي پیدا شي نو د تایید کیږي، نو چې بل ته نه غلطي نو دا غلط به زه تایید کړم، یو دروژن د بل دروژن تایید کوي نو کیږي نه کیږي، معنی یې دا شو. نو اصل دعا چې آدم علیہ السلام ته الله خودلی و لکه سورۃ البقرہ کې موږ ذکر کړو، هغه دا دعا قال ربنا نوی رضی دونه، اے رب زمونگا ظلمنا زیاده کڑی من پخفل زان بانی گورا، شیطان سوئی اللہ تازو تنگ کڑی ما بیادہ بڑی کنا، او دا ادبناک دن سوئی مانا کمیشن مانا کمیشن لوی شان دے دا انبیان کچری تو دو مانی کوم غفر پټولو کړه کشرې پټنه کې الله تمنګ لره خپل رحمت کې او مهربانيونه کې روخامخه شوبد تاوانيانو نه هم معنا دا عاجزي د وجې نه ویری کبه خناونه کې مونږ ته زمنګ دې هیرم نیول پېنيشته د کومیام وي او مهربانيونه کې روخامخه بشود تاوانيانو نه نو کړي د ختمه خبره نو ویل الله خوشي بعضکم لبازن یعنی لار شي بعض وساسنه د بعض لپاره وی دشمن سوره طه ام غړولیو مګي ير دل ته جبر اوړه یو قاعده د قران چې کله نسبت کوي تسنیه ته د جمع کله نسبت کوي د جمع تسنیه ته کله مفرد ته کلم و ذکر و بوانس لکه بوش ربیهی سوره نحل که منگ اڑاولی و سوره که منگ دا طول قایدی زکر کردی بوش ربیها پکر زکر موانس ده چه ده جنهی زیر ورکی نو ده سیڑی بخت تک تور شیگه نه نو خود جنهی ده بوش ربیهی علف خونه ده که نه علک بانه بوده نوال تا بیهی راجی ده موانس ده دا ده قرآن بلاغت ده پیتی بار ده بازه کرد یا جمع لغوی ده یا مراد جمع تعذیبی ده ادب او د عزت شان د دی ډیرو یا جمع په اعتبار د تابعدارو او د اولادو سره نه نبی د حقت اولاد تابعداري ډیر دي لکه بادشاہ ته جمع استعمال کی لکه الله خپل ځان د پاره لفظ د جمع استعمال نه نحنو نزلنا یا انزلنا ندا من شو ایو جمع تعجیبی لازم یا دوانه داو او دشمن هم تنه لري وګڼه دوکې ورکړو ما غي موز غلول نو ټول اوسه لري شه دي دي مایلس ختم شي ولکم شته استای د پاره پزمکه کی مستقر و دریدل و متاون سکا الہیم تریو وخه پوری او ویل پدې کې بتاسي تاہیون جوانتی رو پدی که بم رئی او دا دین با اخ کلی شئی اخ کی شئی تو خرجون اخ کی شئی یا بلی آدم اے اولاد آدم قد انزلنا یقین راولیگو منگا پتاسی باندی لباسن جامی یواری چی پتی سو آتکم عورت ستاسین وریشا او دفارد خائستو او گو رخی جامعی اچولی دی آشم شڑی خیستی چی جامعی واس چی سو رفن کئی او خلی باس چی وست دی نو خلی باس آچو لباس اتفواب دار چی بلم در نخواست تنگی گی نچی او درگی دا بوی در نخیر تنگو والدی زکا حدیث کی راجی او بیدی پڑی بدبوی اشیر دی نو دا اللہ رکال جماعت ترازو دار لخیره بل بدبوې دا حکبان نه دام د ځان نه لري که مجبورې حالات نه مستثنا دي سفر د ذهنشته کم دی کې به غسل کې نو بیا هم مجبوری ده ناغا حرج مدفوع به شرع صفایو ریشه خسته دوړی نری جامې ولباس التقوى او جامې د بچوالی لکه زغره وغیره تقوا بچوالی د دشمن نه پیدان بچکی دا یا دا معنا او لباس د نیکانو نو ته وایا که په دنیا کې نیکانو تای په تو نه شول جوتی مو چوګه وای شو خو کنه اچي نو بیا لباس تقوا دی نه دی او من تشبه بقوم فهو منهم بیا هم نقصان دی دا غورره ذالک من آیات الله دا د حکمونو د الله نه دی لعلهم یذکرون چې خامخا فند والی د دینه دی یا دې لپاره چې دی فند واخلی یا بری آدم ای اولاد آدم ګن کې وانه چې تاسو لره شیطان یا خطا نه کې تاسو لره شیطان ګن سو شرک د باندې ورکی لکه څنګه چې وخکیو پلاران ستاسی نکت اپلاروی ور نکت هم نکت اپلاروی یعنی مشران ستاسی دا جنتنا او ویستلیو دا دیدوانونا لباس دا دیدوانو دا جنت جنتی لباسی دن لگی کرو لام عاقبت تا پارا لیو ریاهو ما چی سرگن کی دیدوانو تا سو آتی امام او رتور دا دیدوانو یقیناً دا شیطان ویلی تاسل را دین و قبیلو ڈالا داغا من حیث دا زیرن چی تاسین وینی خدر تا پا انتظار ناستی امون گرزولی دی شیطانان دوستان دا پارا دا کسانو چی یقین نکی پا اللہ سور انام 119 کم بنی اسرائیل 64 کم تاید دی او کل چوکی دیو فاہشتن بے حیاکار شرکو کی دی درگاہ کی ولاری فرلن ایزان پسی کڑی ہو گر جی وقت پلا مال کے اخری ہو کانے ہوئے وقت ہمیں تم فرلن کانے ہوئے قالو نوئی بیا کسو گوتای داولی کے وئی بیا وجدنا بیا مندی دی منگالی یا پدی بانی آبا انا مشران قل کذالک یفعلون اندل سیکوان اولو کان آبا اہم لا یاقلون شیئا ولا یهتدون سورۃ البقرہ کی ترشیو اگر کپلاری پوئی گیم نا نور تلار دا سنت معلومین و دی بیاموی ور روانیم پسید واللہو امرنا بی او اللہ وینا کری دا ممتا بیہا پا دی سرا سمانا پل غلط کار تا دینوی بیداتی سوئی دا من چکونو دا بیداتی حسن دی دا سنوئی وی کنو دا بیدات حسنه دی مالک بیدات وی گناه تا نو گناه کی حسنشتا دی دا چه غرق شوی دی کلی تقسیم کئی چی دو نجا حسنه دی و سیعه دی ولی جمعاتو نو بیدات ندی نویشی جوڑی و پلانه مدرسه وقت کور دی عبادشا حدیث کی راجی من احدث فی امرنا هادام ما لیس منو فهو ردن چاچی زمن پا دی دین کی رزان نوے ایجادو کو نوے کارو کو حافظ ابن حجر رحمه اللہ و علم بدر الدین عیدی رحمه اللہ نور محدثین امرنا مانکی فی دیننا زمن پا دین کی نوے کارو چی دا دی دین نا پدس دلیلم نو دارد دے مسلم کی راجی امام مسلم رحمه اللہ وی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو ردن چاچ یو کارو کو منج یو کو تواف یو کو قبر تلاڑ هر یو کاری جو کو او دا دین نبی سے دلیل نو دا اللہ دربار کی نامنظورا پیغمبر دربار کی نامنظورا بولا علی خاری لیکی یو سڑے زر رکا تا منز کئی نفل خدی کا نری قیامت کی بے فرضو کی قبلی کی درنوالی برا ہو لی چه فرضو کی کم کمی را غلی خووی دا سنت طریقی نئی خلاف کری دین فهو اخص من الكلب دا سړې د سپین امزلی لره پر ضرور کازو بانی بیداتی ہوگا سونا لوی جرم دی اللہ اکبر نو منگو آئیو چه خیر القرون کی پس نظیر مثال نہیں موجود او جماعت پیغمبر جوڑ کرده ده کنره ممبر او کنو کجور تنه تای ده کولو پاغبا بیان کولو کله چې ممبر جوړ شو نو هغه نه فریادونو آواز راغله جوړه نبی علیہ السلام هغه ځان تر اندیزه کوي هغه غلی کیږي ولی پیغمبر بل زبانی کینی ونم پسې جاړي او دنه سنت زیو دا به خوند اوسم په خوشاله عبدالغریب مجددی رحمه الله ذکر کوي کبیدات کې زرها چنده حسن را شکو د پیغمبر یو سنت په دسړی نه اوچتیږي دا دونه بدتر شه حدیث کې راځي چا یو بدعت وکړه دا مقابله کې الله تعالی یو سنت اوچته سید السند دا مثال ذکر کړي لکه غټه ونه د شوی د مون نو واسي بیا نه لګيږي لګي دا سنت بیا دې قوم ته نه نصیب کیږي سور نه لوي تاوالي ها کنا پوری الله دې موږ معاف کړي بس الله دې سنتونه موږ محروم کړي نمونگوی مدرسه جوڑ کردی جو ماتونو جوڑ کردی دی نظیر اشتا دی داسی نوه و جوڑ کردی خویدی کن نو خیلی جوڑ کردی آن تشبو منه دا دا گرجه پا شکلی ما جوڑا وان دا بلس پا شکلی ما جوڑا وان اسلامی شکل بانی جوڑ کردی صحیح دا بلکل صحیح دا نظیر اشتا دی صحابه و دور کردی دیوی مشرانو کردی دا نو مشر خونه کویدو کلوی علا امتن مشران و بیامنتی و پیودین درشتم آیات دوشتم سور زخرف کی ذکر کی پیودین و پیو طریقہ دا مشران و طریقہ دا سورت و شعرہ راوڑوئی امام الانبیاء بیان مشر قالوا بل وجدنا فيزا ويام نلص وصفارا قالوا نويد بل وجدنا ور مخ کی تقریر لگی واورین پتہ بولی یاد ککل شویل ابراہیم علیہ السلام لا فل تو قوم تسوکرا مدد کوی پیرا مدد کو اسنامن شکلن دنیکانو بود دنیک شکل لو ام المومنین چرالوی حیرکی ماریانو دگیر جئی پاکی نبی علیہ السلام تو اشتاد تصویرو وی آو پدیو کی بچی نیک کسمر شندیو با تصویر جوڑ مشرکانو کنا دا شرک سبب سو تصویر و تعجیب حد نسیو تارنگ لبیت اللہ چی فتح کی دلو نبی علیہ السلام وی اذا جا الحق و ذحق الباطل لاش کی امسا نزده که او دست کتر او 360 بوتا تول ده نیکانو پشکل انبیاء و تصویرو لگ خو منگایو پده منجوران آکی فین منجور چه پروتی بلکل خولای پخوا خورلنه بده دوان چه مشر سڑه بر آگه نو پوتا بوتا خکتا شو ناروارا سینه بانی لاسی خودل خکتا که دل ناروارا یا لاس ورکا که میلمه یه خیق و طور که خوچی فتنه خطره نی که شرالک نی بس نور سنیش داری فعال حالی اسباون آوری کلی چه واس کوئی فائده رسوله شی آو یا ذرون یا ضرر لری کوله شی فعالو دیو پا اتفاق دویل داغ زمانی مشرکان سوی بل صد پار راجی بل تاریبان استدراک دیگا نا مخیو ها میں ختم دو کرنا سوئے نا نا شریع ایس ام نشی کولے نو بیاولے کوئی وجدنا آباءنا مشران و بیاون دی کذالک یفعلون دا پسی کول مشر طریقہ نشم پریخو دے نوری شو او دا دی زمانی مشرک سوئی عرص کولیش عرص کولیش دا دی زمانی مشرک سوئی عرص کولیش راجی حاجت نزوی مرکی غزو مرکی مال مرکی دا داغی نه کاغذ ژوندۍ وي نو هغه به شرمېدلې وي چې دا خو موږ نه څو چنده مخکې وتی دي په هغه حرامیانو الله دا الله خیسته کتاب یره دا بشران چې زمون کوي بشر مریسه او اپیر شپ سره ده دونه لوی گدای نه نارو په غلطی نو کاغه جهنم ته ځي نو موږ هم ورپسې یو اذن الله وایې کنه الله وینا نه کوي بل فاشاد شرک د به حیا کار شرک سره به پردی کوي وګوره دې زیارتونو تلاړ شي پرده ده پکې کې به پردی کېدل لې د بدکارې نه پکې بل شېشته د ګنا نه پکې بل شېشته الله دې حفاظت وکړي د مسلمانانو د قبرونو کدا غځي کې د دې ولی سو اختیار رسیده یا پدی باندې پیدې چې دی وې د لاندې نه نرو خزه چرچنه معلومول شي ګان یو څو کې دی لنه ور کول چې زما درګه کې حرامې ته کې د پښتون شړې په کور کې دی یو شړې حرام ته کې پریمې دی ژوندې همیشه پر دې خزه دراو سي ما شرمې دلته اتقولون آیا وای تاسو په الله شرک وې گئی ټیم سره وایا امر ربی بالقسط او غره سوره انام ته وګوره نشته ده څوک منسوخ کون کې ده الله د کتاب نو سوی امر ربی بالقسط حکم کړه له وینا کړي در رب زبان و دریدل په انصاف قائمن بالقسط هغه سره لګوي قائمن بالقسط واقیمو او درو ایسمانه نیر کې بخور خپل قائم کئ قائمن بالقسط او جوهکم عند کل مسجد او درو ای بخور خپل پنځه هر سید کې یومانه په طرف په هر جمعه کې الله ته سید وکا او دوه او بلیدا الله خاص کون کیه تاسی لہو دی اللہ تا اد دین گردن خپل یعنی عبادت خپل سٹ چک دی اللہ تا اخکتا کر سورہ جن کی راجی اطلسم آیات ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا جماعت کی بل چاہتا چکا ہونگے جماعت کی غلط تقریر ہونکے دا اللہ سا رسول برخیص پکی ہونگے جماعت کی اعلان ہونکے سیاسی جلسے پکی ہونکے قوالی او اتن د طالبانو د چټیانو په چونه کې ان المساجد لله نبی علیہ السلام سره د صحابه او ناسی او شړی راغی او توي زما سروي او رښوي دي راشي لیدل نه دي بس وې نه دي ویلې کنځلې کړې دي جګړه هم نه ده کړې نبی علیہ السلام سونه با اخلاق دي انک لعلی خلق عظیم فلا بدلای نه دارشت چا چې تکلیف رسولې خدا الله دین مبارکي مخ به تک سور ته شفارش کړه د خپل لوري فاطمه ته وای که فاطمه مغلاو کی نو ده نه بم لاس کټ کی اخیلا د الله په دین کې شفارش کې مخ تک سور لې ورته وای الله دې ستا په لاس باندې دا سروې راځي خیري ورته ده ان المساجد لم تبنى لهذا جماعتونه ودې د پاره نه جوړ ان المساجد لله فلا تظلم مړ شوې دي او اعلان مړ شوې دي وامي ورکه شوې ده شر نو شوې ده پرلن راغلي ده ماشوم دنا په دې په شوې ده نو چې ته نشې ساتلې نو زه به جماعت کې د سیلا ته په خپل نه ساتلې ځان سره ولي ګرځي الله اکبر د جماعتونو داخت شو ضرورتي کلی کې یو ځای کې په کور دې دغه لګي کنه د سپیکر ولګو چې یو وخت تمام اورس دغه یو مصیبت تمام اعلانونه یې تمام ارس جمعات سونه د مړی اعلان بازار کې دا بدعت تلوي ګناه وارثه موجود دي بس کافی ده سلوی کسان چې بودریږي امام مسلم رحم الله وی لم یشرکوا بالله شیئا کدا الله سره شر نه کړ الله به دې سفارش قبول کړي اګه پینده زره ودریږي نو څو پریا راغلي کو تک مار دی شي او تا ته ځان مخ کې مخې کوي اږي شر زو راغلي نو څنګه الله دعا وکړه الله دې وکړي خپل مومت وایي اږي شر د مړی جنازې نه بعد غریب مړی ته خبريږي نه اږي خبريږي مړی د فن کړي هیڅ نه خاورا چولو دیم نزی اللہ اکبر اللہ ما اینی نتفوز شویو چو خورلن جیارت تزی تسوی اگا وی دارتوی چو بیغیرتوب سونه دی بیغیرتوب سونه دی در صحابو خورلن کنی دی تنی اللہ عام المومنین روایت شده اخو وجه بیانی که ده مرک وقت که زه حاضر وی قبر تا بچر تا نویتلی خود کور مش ده داوا نو خالی ده معلومات ده پارشی ده خیلی قبر چه وارسو تو خیلی پلانی زی که قبر ده بس یو پیرا فاطیبه رضی اللہ تعالی نها گاوندیانو لاشنبی تا تلی با نبی علیہ السلام ارتوی فاطیبه چر تا تلی بی لوری ده نهایت ورتگرانه ده رضی اللہ تعالی نها ورطوی گاونڈیانو تازیت لطلیون پردی والا زینو زنانا لسنوی تدلیشی چه پرده کی و اکور کم پرده ای وی مقبری تفنوی تلی وی نا وی که مقبری تتلیوی نسائی روایت تسیی سرسر نرتب دخپل پلار در شفاعت نمحروم شوی اوز مولیان توی جی قبنون تدلل لی وی مخ کی منا و خبیاروس وی فضو رو ها زیارت کوی نستولی مگی داخل لی یسو دا خدای بنده کم دی که چه داخل دی داخل و منش کم دی که دی نبیه خود گزاره کون وی عبدالله ابن مسعود ویل خورلنو تا چه جماعت تمزی زکر حالات رو رو کمزوری شو کن نبی علیہ السلام لاد رستو حالات لگ لگن کمزوری شو منافقان دیر شو اگر تا جواب کوئی پیغمبر علیہ السلام من تی اجازت کونو تا شنگا وی سیده ماسوتن دیوال سره ودرېدو اسی په داسې ډول وو ما په پاکي خځې وی کنه نو تخته دا واپس دا پته نه چې خپل خاوند مې نه دغه یې راول لګا هلته پیغمبر کول پېش کین او هغه بیا خلاف نه کوي جواز دې خو چې فتنه نه یې کنه چې فتنه یې نه سره وکړي نبی هغه ورته چې مونږ نه نشي وای نه ها ورته نه زیره مونږ نه نشي دا وی د پوه شریکا سړی چې کوګه نو صحیح کوه کما بدأکم تعودون څنګه چې پیدا کړو تاسو لر الله نو واپس بوم د شګر زی الله ته دوباره بوم پیدا کړی فریقن یری ودری گئی با الله ته ودری گئی با الله ته فریقن حدا یو ډله چې هدایت کړی دی الله او بل ډله چې صاحب شوی پریوانی الضلال سزا د گمراهی یا الضلال عذاب یقینا دیو نیولې شیطانان په دوستۍ بيد الله نه او دی ګمان کولو چې دیو لار مندون کې دي مهتدون لار مندل شوی دي سورې کاف وم یو سلسلورم زخرف واتیه متای یا اولاد آدم خذو خودیسی زینتکم خائص پل عند کل مسجد پنیز ده هر سیده کی منسکه خلی باسو آجو یا مسجد نمراد مسجد جماعت تزیخ کل لی باسو آجو اوز کئی خودی شرکو نکئی یقینا اللہ دوست نلری مشرکان مخیم تیر شویو او آیا چا بنکڑی دی بنکڑی دی زینت اللہ نمائش دا اللہ آغا اخرجا لی عبادی چی جائز کرده دی خپلو بندیانو لرا یو مانا بلا اخرجا شیخ بابانا کولا اخ کلی دی خپلو بندیانو دا پارا دنیا تیرا بستلی دی رد دی پا تحریباتو لی عباد احتیاط دی چې کوم نظمونه داسي عشقي وي مداغي احتیاط وکړ کوم نظمونه چې عيني د دین خدمت ته پاره لکه حسن رضی الله تعالی عنہ چې ویل خبره باندې پوښوي هغه جایز او کنه قوالیانه پوښي کیو د عشق په شکل باندې مداغي نه احتیاط اغونه ویل کی جماعت کی نظمونه وغیرہ ویل داغي والطيبات او پاک د خوراک ده چې دی وخت کې باندې کریزی نه لګي او دا محرم ده دنده سبه نه ویني خو چې الله جایز کړي جو وخت یې کنه آ سره دې دا بنوي چې دا تکي شری شونډي او دا ګلابي رواني او پرلن رواني چې ته جنگ وو سره چې دا زمانه پټی کړی خو نه شوی زمانه کار کې د پرلن سره تشبو مننه ده یا لاس باندې نکریزی کې دیو ګلابي را رواني خبرې بشه دا باندې کې تشبو حرام ده ممنوعه بول وته وای ها نکریزه کوم ځای کې جایز نه وغځې کیده ګیره د سپینه د سره کولې سنت عمل او که سپینه یې بریک دی او که تورې نو می جواز نه بریک د سپینه د سره پن کې خلکو د بابا وای کنه که تورې د کړه بیا ما حلال کې ته خلک الکه د نو پن را ته اوشت کې بیا ورته الکه وای یا ورته معصوم وای دا سپینه ګیره ډیر سره بریک وتا امام محمد کی ذکر کئ روایت صحیح دی عربی اخر کی تفسیرہ کئ کتوری بل وسما کسرہ کئ پنکری زہنا کسبین پری دی کل ذالک حسن کل صحیح جیسا کار سنت باندې عمل پاتیشو د مسلم روایت چې کوم دی چا کی منا دا چې جنت بوی بنه لگی یو هغه خبر واحد او د مشهور روایتونو مخالف دی اکابر صحابو نه تورول ثابت دي ان شاء الله سټیم کې وتا چې بیا مثال هم پیش کوم کړی چې د ګیرې تذکرہ راځي کنه موسی علیہ السلام بیا ورته پیش کوم نو لوی لوی صحابو تورې کړي وسمه یادې ښه په مولانا عبدالحی چې دا د ذکر راغله لوی مولا دې جوابونه تن نه کیږي نو اوړي اور اوړي لکه سله اوړو صحابو عمل ته وګوره نو اوس دا روایت کوم وای چې جهنم جنت بوې باندې لګي جهنم ته وځي کنه چلوی صحابو تور رنگ وسمه استعمال کړي نه به جانم ته دي حدیثو کې خدا راغلي قران وایي چې جنتیان دي سوره توبه 101 آیات کې څو 100 آیات کې 101 نه 100 ټول جنتیان دي مهاجرین انصار ټول جنتیان دي نو بیا وسکه نمنګ وایو یا خدا روایت خلکو چې متروکي کې متروک کو نه نمنګ تدبیر کو امام ابو حنیفه مسلک هم داري وس کو جو کوم حنفیان دي دا منتسبین ال احناف دي احناف نه دي حدیث او مقابله کې سکه ترجمانی کې وکالت کې دا نه امام ابو حنیفه تمام حدیث او تطبیق وکړه پیغمبر احادیث یا اقوال دي خلاف یې سره کې ناوی وای چې موږ د دې تطبیق کو جائز ده بالکل او کده دوکې ده پاره کې شو دوکې کې jihad دوران کې خلګول شي او که دوکا کئی پاسیده او گرسیده نشی او چه دوانا خوالنه دا چه دا پس طریقه بانیسه کم گوتو تا کم دو در از ایکی ممنوع دا دوکا دا ممنوع دا یا بلس اسلامی زیمداری دا چه اگر زوانه او مربانی ملوی گو پو بودا توب نمیلگون دیو چه زدان لکوٹ جوڑ کن دو دا من تطبیق صورت ذکر کن خبر بانی پا گوش بی که دوکی دا پارئی نبیاس نیم ممنوع دی هغه حدیث په خپل ځای پاتې شو او کدا غني نبي بالکل ولګو د ثوري سپینې بریتی ثوري کو تاو ک دښمن ته په میدان کې لکه څنګه تبرانی کې شرازی عمر رضی الله تعالی عنہ په شکل داسې نرتوب کارو شو نرم بریتی داسې تاو کې نه دی یو دا ځین دی دا شواری دا کټ ټول دی دا سنت عمل دی دا سپین شي لری کول نسائی کبرا کی روایت تے سنہ سردام ثابت تھی کم فقہا جو تبیدات ہوئی دا ثابت نہیں صحیح نہ دا غور ادا دی چی کٹ کی ولی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام با مسواک کیت ہو دو دا چی با پچاڑا باندی وہ سور نو دا اولاد خبر از ماں بانے خوش ہوئی نو اس تدبیر چی فتح یہ باتی بھی حدیث ولوت و دادی د پاره دا کسانو چې خیری کړه په دې مسایل په ژوند دنیا کې او یوازې به پرځو قیامت کې د مؤمنانو لپاره دا رنګ لمن تفصیل سره بیانو آیاتونه د پاره دا قوم چې پیږي وایا انما حرم ربي الفواحش یقینا حرام کړی دی رب زما فواحش به حیا بد کارونه من مخکې باندې کړی د شرک چخکاره ای دادی شرک داو که پتی آغا چه پتی والی اسم او دا گنان والباغی او دا زیادی بیداتو نا اسم مخ کتابیرون من کریو بے دلیل او دا حرام کړی حصدار وګرځوي د الله سره هغه څوک سوره انفال کیوم دی سوره آل عمران 150 کیوم چنه درالې کړي الله به په بلنې دا غبانی سلطانن صدریل او دا چې دا حرام کړی چې وایا تاسو په الله هغه چې نه کویږي یعنی درو یا جوړ کې په الله تقولنا چې جوړ کې په الله هغه چې نه کویږي ولکل امتن اجل بادشاہ مورخین ذکر کی هارود یا منصور اعلی خلق لارو کې بادشاہ سے راغلې د طواف کې زین العابدین رحمه الله هغه ورته نږدې شو طواف کې کله چې ورته نږدې شو وکه ورته یو ظالما بار دیم خلق تنگ کړل او زه خدای کور کې بدمعاشی کې دا عالم حق پرست نو دې چې بلار رواني وي وې پلانې را روان دي جامې بالکل سیده شي شوباړه نه او بس لارې وته خالی کې لارې وته خالی کې ټول خلک یې پور کې اچولې هر یو او مت لره اجل نیټه ده مقرر کله چې راشي نیټه ده یعنی قریب شي او چې نیټه یې مړی نه به مستمر سکیږي منغو چې قریب شي مخکې اتونو سره به تضاد را نشي قریب شي چې قریب شي نو څه وکړي یره یو لاکھ روپۍ والا خو یو لس منټه پرېږده چې نور کارونه چې هغه سره تور سم کیږي نه یا دا وایي زموږ ستاسې ګمان موافق په اعتبار د ځان د مخاطب لا یستاخرون نور څه باندې کړی شي یو سات یو ګړی او نه به وړاندې کړی شي حدیث کے راضی قیامت تنیزی بدا شی فتنی او دا غدین کہ او سڑے بدا بل پا خبر با نلار شی او با یا اللہ دا دب پزیر سوین و سونا بخوین چی دن نا خبر کی خب بای دی شر فتنو نخلاص ہو دا شی اللہ تنید اللہ دیا فتنو رہنز سار سڑے مسلمانی و ماخام بودو کی کافر دو نگر دی فتنی ایمان بچکول گران کار وصول باران یو بل سر لگی دلی مشتی گریوان دی او دا تمام دنیا بی دین کافر تل شوی دی علاک خفل منز کی اتفاق ہو جسنو ارس و شا تکی یو بل تا اوگخ کا تبرا کی خبر جوڑی اے اولاد آدم ام آیات انکم کراشی تاستا رسول منکم ساسنا پیغمبر بیانی تاستا یاتون دما مراچا چزان بچکو خلاف دا پیغمبرنا او درستی کو خپل عمل مخکې بسره د شرک وا ځانې بچ کو د شرک نه درستی کو خپل عمل موافق د قران او د سنت نه به یې را پد باندې پر روان جون کی او نه به د غمجن کړی شي تیر شوی جون پسی موټر را نه پاتې شوی دی دا غنه بوله خبر کی کړ او چې سړی کندر ته جنو یریږي د دنیا خپل سره باندې کړی د اخرت خراب کړی دی ځکه یریږي او شنا اخرت یا بات کړي انده په دنیا کې تنګي حدیث کرا دي من احب لقاء الله څوک شي دوست غني ملاقات د الله نو د الله د ملاقاتم دوست غني الله دې تم خوشالي او شي بد غني نو الله یې بد غني هغه سان چې دروغ ویل پیاتون زمن واستكبر وانها او ځان یې موثبر وګرځول د دین چې زغړ شړې تکبر یو کو دا دی دوزخ یا ویو بری دوزخ کیا میشا سوک دلیل ظالم دا چانه جوړی په الله درو من مخ کی ویلیو چې قران کې مختلف خلک ذکر کړي دي چې سوک دلیل ظالم د دینه د دینه دا خو تزاد دي نه منګل سمانه کړي وا چې انواع مختلف دي مختلف قسمه خلق دروغي مختلف خو په دین نو کې کوم دروژن دی نو هغه دا ډیر شي زیات سمانه دا نو مراد یا درو وی پیاتونو د الله هولای کینالوم دغه کسانو برشي کی دیو تا برخه د دوی مینل کتاب د عمرنا مړوشي یورز باندې تر شي یا مینل کتاب د رزقنا سردی چراشی دیوتا استازی زمنگا او اخلی روحونا د دوینا روحونا د دوینا نوئی با اید با کنتم پا کم حال کی وی تاسین چرا مدد کول تاسی بید اللہ نا بل سوک نوئی با سشو آگا زولوان او رکشو دمانگنا دیخوا خبکو یا نشتا دی رکشو را و شهیدو او گوائی بوکری پا کل زانونا چی دیو دی کافیران دل تا کفر پا باند شرکم دولی چی دیو دی مشرکان ولی سنلقی فی قلوب الذین کفروا بما اشرکوا التم د کفر باندې اشرک مساو د شرکم هغه ورسره لګوي قالوا خلو کل مشرک بیا کافر میتوانه کویږي په خبره باندې قال الخلون بو یلا یا فرشتي الله د تعالی نه نو زی فی مومن فاغدلو کی چې تیر شوی په خواسته سینه من الجن د بندیا د پیریانو د بندیانو نه پور کی نو هر واری کلما نو هر واری هر واری په هر ځل باندې دخلت چې نن اوږي امتون یو ډله لعنت نو لعنت بوي اختها خپل اخیری والا باندې اوخذل ته په معنا د اخیری والا نو یو مشرک به په بل باندې لعنت وای لکه سوره سبا دویشتم درشتم ګورې نو او ای والله ته د چنده سزا ورګی شي زی غر کړی نه او کله به ختاره ته ویل کتا نه ویل نه مونږ به دا کار نه وکړی غایتونه سره سره کې اوس مشکل نه اوخت وی لکه حدیث کرا دی ابراهیم علیه السلام وی ته زبا اوختی نو خلک یې په معنا کوي ته ستا زما وند کې عقیده ده دا دارنګ له وی سوال دینه کوي بنا اختیاد خپل خور د طلاقو نو تو خو یې یوځي جایز دي سمانا چې د دوند کې هغه خزران مثال په نکاح کې دا شډیر راځي نو او خدل ته معنا خپل اخیری والا او اخت ورلولې وي کار د خو یې اندو کړل خزي کوم کار کوي کنه څه کاری کړی کله دربار جارو کوه جارو یې والی او کله شال وینځلې د بابا د خبر او کله لیو کړې نه لیو کول کار کوي ګن نو کار د خزو کړې نه ځکه ورته وخت وي یعنی یو شان عقیده والا به یو بل باندې لعنت وي دا معنی او مخکې ما معنا هم کړو تر دې عزت دار کو چراغون شي په دې جانم کې غوند نو وای با اخراهم سورې سبا د دې سیات نو وای با تابیدار اخرى هغه جورس سپاتیو ورپسې برا روانو دی بدن مخکیو ورسو یدعوکم اخرى یدعو اخراکم فی اخرى دې کې څه غالبا نه یاد تاسو وای چې आवाज یې کورو تاسو ته پیغمبر درستو نه اخرى ها ولا تلونا ور رسول یدعو فی اخرى درستو نه اخرام تابدار لی اولاهم اولا لائق توی مشران اخبرتان اے اللہ دی کسانو من خطا کریو نور کی دیو تا عذاب دو چند آڈا بل دورنا دل تیم ذکر کے نور زینو نوی با اللہ ہر یول رڈا بل دین لیکن تاسی نپوئے گئی زان مکو اکڑے ندین اس ہر یول پر رڈا بل دین او ایوام اولاهم اغړومبري دي مشران اولا لایق خلق چې ځان لایق ګڼلو مشران ورسره وتا نشته تاسو لپاره په موږ باندې سوروالې اوس که عذاب په سبب د همیشه کول استاسي من خو ته سنو یو په خپل اړه مو یقینا هغه کسان چې درو وي په یاتونو زمنګ واستكبروا عنها زار معتبر ګرځي تکبر کوي د دې لا تفتح لهم نفران بنستل نشي کولاو باندې کړی شي دیوتا دروازې د اسمانو اني روحونو د دې اعمالو د دې ته او دنه بنشي جنت ته تر دې پرانیستل پرانیزل تفتو کولاو باندې کړی شي دیوتا او نه به جنت تلاش تر دې چې نن اوځي اوخه پسوم د ستنې کې سوري د ستنې کې سمان عرب دا محل د پاره استعمالي لکه قطمیر فتیل وغیرہ چې موږ ذکر کړو محل د پاره اوخ چې څنګه پسند سوري کې ناراضي زمون په خیالو ګور دارنګ دی په جنت تلاړ نشي مطلب کله ما دامت السماوات والارض صلی الله اکبر او دا چې موږ بد سزا ورکو مجرمانو ته وی بدیو دا پارد دوزخنا بی هادون بی شاونا کولی بیستره بی دلاندین بغرگنڈی ہوئی او دا پاس دا دوینا غواشن چطور بی یعنی دا پاس چط بیندو ہوئی یا دا پاس برسن چالی اغبم دوری سمانا لاندیو دا باندیو کی بپوٹی دننا لکا تنور تیو بردو حدیث کے چراجی نبی علیہ السلام دیدلیو بیراج کی تنور تن دا غیر کسان دا هتل ما تا پوسو که دا سوک دی پیدا زیناکار دی او پوبو که او کسو فرشتی و لاشی دا زیبه و لکت کول پیدا و سود کول او گر حدیث دی علیکن دوی ذکر کرن دا درین و ایتاسی بزی خیاس کن نبالک بیم دسی ها؟ مجرم ته څوک بالغ نه ورکی غس نن به ایمان څخه ته وځو دا الله اکبر الله دې موږ په نار کې وي ټول مؤمنان ته نه ورس والذین آمنوا او هاکسا چی باندې دی عمل کوي درس نه مجبور ومن یو نفس مگر سونه چې تو ان طاقت دا غم الله یې نه مجبور کنه سونه چې طاقت یې غم ولاړ باندې مشکل پناسته وي سونا دیوسی اگر شوتا اولائک اصحاب الجنہ دغدی جنتیات او بیو پری جنت کیا میشا او اخکو منگوا اینی او باباسو منگا آچی پسی رو ددوی کھیری من غلین دا کوٹا گی رئینا خیر امیرنا جنت تسڑے سرد خیرینا نشید لی دلتا ہوں خالید اختر پرد بانی زمان خیر لگا ہوندہ کی پٹھی گی لرکی گی نا سکی گی پټی اله کوئی معافی کوه جوړ تکړه مبارک شه غره په دې مرز وسوسی ما تر باندې راځي ما سورانه بروس کنه نور نو جنت کې وسی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته وي چې سار کې او چې په زړه کې دي خیرنی مسلمان او د درې ورځو نه خفګان کبي ایم کې نو جهنم ته بلل شي ایس بیزه ها الحب فی اللہ والبغض فی اللہ سڑے بیدی نا دی بغض اصرا کو پیدا تی دی مشرق دی کو سواب دی کو اللہ کوٹا گیری یعنی کینہ و خیرہ تاجری روانی بی بہی گی با لان دی دو یو جو دغن اولی نیرلن جنت تا بیدا خیل که مطلب بیدا جنتیان دی نسو مانا جنت کی بہی گی بہی گی بدا مانا اوی بریو الحمدللہ لائق دا حمدنو دے اللہ مناسب صفتونو پا اللہ دے آغا اللہ حدانا لار خود لمنتا لحاظا دے مقام تا فیمان وما کننا او نو منگا تلار ممندلو دے مقام تا کچری توفیق نبرا کرے منتا اللہ دوی ممانا راور سورو دے مقام تا او نو مونږ په خپل را رسیدونکي کچري الله نه ور را رسولې مونږ دی زیتام یقینا راغلی و استاد دې درف زم بلاق په پورا بیان ونودون आवाज وکړې شي دا جن د استاسین چې په میراث مو واغی سودل را په سبب دا چې تاسو کول وګورئ وسیلہ سے شہنے کمل دے کرنے دائی ویلی جتا پو بی تو فیل افلان دے داکو بی دوات الفاظر انا بی ما کن تم تم وسیلہ بی الاعمال بقرہ دو سو سورت البقرہ دو سو اکاسی سورت آل عمران کی مترشی وعواز بو کی اصحاب الجنتی جنتیان دو زخیانو تم دا یقینن بیا موږ مونږه هغه وعده د الله چې کړی و موږ سره رب زمونږه حقن پورا پورا آیا تاسی بیا من تاغا وادا جکر و تاشر رب رشتیان پورا مو بیا من توی با آو آو نو اعلان بو کی او اعلان کون کی اعلان بو کی او اعلان کون کی بایر اوم و من دو کی اعلان بدا دی لعنت دا اللہ دی پا ظالمانو آغا چه بندولو خلقی دا اللہ دا قرآن نا او پخپلم بندی دو لازمی و متادی او لطولوی دیل ایو جن کوگوالی دا قرآن پا مزامینو کی مانو کی کوگوالی لطولو او دیو پا آخرت بانی منکر اوی بدا دی دوانو پا منز کی پردان سور حدید دیار لسم آیات کیون دی وَغُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابٌ نوو آلی شیف امندلوی کین پردہ بسورین دیوالی نی پردہ وی بدل دروازہ دنب پریک جنتی ابل طرف تبی عذاب آراف داغ کسان دی چی حجرت تبنی اتنی لیکن تم اوسا دی او چی کرد اللہ دشمن تا پیغور ورکن اللہ بویسا اوسا جنت تزا اللہ رحمت کو جوش کرا برا مانی پوش ہوئی الله به روانه والل اراف او په بره طرف د پردي بسړي وي په جاندې بشي هر یو د دینه پنه خود دوی اواز وو کی جنتیان ناد وصاب الجنت ان سلام علیکم اواز وو کی جنتیان صدا سلام علیکم هر کله دی تاسو لران نبه داخل شوی دی جنت او دی په تم ساتي د الله نن اللہ نا نومی دکیدل دالوی جرم او کلا چو گردوشی نظر دادی پا طرف دادو دخیارو مانس کی اوچتی ار طرف بخکاری گا نا آرا نوی بے اللہ مگر دیمون سرد اقوم ظالمنا و آواز بوکی اصحاب الاعراف سجن رجالن لیڈرانو تم آواز بوکی آراف مالا رجالن لیڈرانو تم آد کفر مشرانو تم چه پیجانده بشی دیو پنخو دی وی بوتا فائده دن نکتا استا غندول استاسو جم استاسی او ناغا چه تاسی وی تس تک بیرون همیشه متکبر کولو آرا ترد بروان وی کتب هم نکتل برا نظر ام نلگی اللہ داغ کسان دی تاسو دی مومنان پا بارک بیش داغ کسان دی قصبو دمو خوڑن چو بن رسی گی دیو تا برحبتن چو بن رسی دیو تا اللہ انی ور بن کی دیو تا اللہ برحمتن جنتن او گورا پیغوری اتور کن الله ورته اوس کول جنت اوس کول جنت لاشې جنت لاشې تاسو هم لاشې نه به یاره په تاسو باندې ولان تم ته ځنو او نه به تاسو غم جن کړئ شي سورۃ توبه 120 کې دی اوس کول جنت आवाज وکي دود خیان جنتیانو ته دا افیذو توي کې په مون باندې منل مای یو ساس کې دوبونن او یا غری زکم چه در کره تایس اللہ دولگی نبا چگه وی ماده نشو خوراک باید زکومی خدا جانم زکوم در دولیا نا او با یشیدلی لکه مخ که تیر شو حبیب مخ تا چه کئی عرص با اخکت غرزیگی چه مرای نتیره کلمه با اخکت غرزی که مرک با تشته دیده کرد مرک براوری شی آراخ منز که در جانمیان و در دخیان آراخ کی زبا با کشی یعنی صورت بارل در گرد ور کشی زبا با کی مرک با زبا کی چه دیو خواه مومنان ده غم نخلاص شو آخوا ده نور ده غم نخلاص شو بانه ده قالو نو وی بری یقینا الله بن کړی دی دا دوان په کافرانو باندې الذین دا بیان شو هغه کافر چې وینو دین خپل لهوان عبس ولا بیان بیکار لوبي او دوکه کړی دی ولر ژوند دنیا نو نن ساوم پرې بغدم دی ولر په دې عذاب کې لکه څنګه چې دیو پرې شو پیشی د دې ورځې پیشی د دې خپل ان ملاقات د دې لقاء ملاقات یوم هم د دوی هاذا د دې ورځې واغ جودی پیاتونو زمون باندې انکار کوونکی ولقد جئناهم بكتاب یقینا ذاتل وکړي دیوتا په کتاب لګلې نه دي فصلنا واضح کړې مې دل علی علم پداسي حال کې چې زه په عالم مو زه په کوم په واضح کول الله ایما واضح کړې هدایت او رحمت د پاره د مؤمنانو انتظار نه کې دیو مگر تعویل و انجام د خپل عمل هو راځي کامل تا کله شراشی تعویل و انجام دی عمل نوې با کسان چې پرې خو دا کتاب په خوا او یقینا دا غلی او استاد رب زمون بلا حق پورا بیان سره آیسته مولا اخلاص اون کې چې اخلاص کې مولا او واپس پرې شو مون چې عمل کو به دا غنا یا علاوه دا عمل نه چې مون کولو نو اعلان بوشی یقینا تا داوان کیا چولی دی انفسهم دی خلق زانون اتفل او رک شده دوی ناغا چی دیو جوڑا ول یقیناً رب ستاسی اغه ذات چې پیدا کړی دی اسوارو رزوی کې پشپ غلام هو کې انفال و میات لګ راوړوي پشپ غلام هي می ذکر کړی و مَن یولیهم یومئذین دبرهم ګور شاکی نو تمام روز شایی گنلمون دکیو لمحه کی دشمن دشا سار نما خام پر درس اولادو دلتا بابولی وقت نوس راشی دلتا او گو رئی بیای تدبیر کم سور نحل درش پیتم راوڑوی اگا سن مستوال راشت پاریس خبرن او کن فیکون راوڑی دی قرآن دی پر دینوی کن فیکون کلاچ اللہ اراد اولری دی او کار نووی کن شا فیکون نشی او دل تسوی شپاگو رضو کی سان مقام پور ایڑمو نا شپاگو رضو کی شپاگ کو نا شنوشو شنوشو تزاد را ناوی تو ایگه بخبر امانی کن او دفار دا تعلیم دا مخلوق دانو چی سان مقام پور اللہ لگیو نکتا پوشوی شپاگو لمحو کی زکر جی دا قرآن آیاتونو کون فیکون او دا دی ستت ایام تاروز را نشی خلاص شو خبر بیا وګورم برابر دے پارش و می مایری خلشانی بس هم د ایمان رد د شرک فعلی خیر اچون کې بارشی کې الله دې وګور دې سيزونو کې خیر اچوره یوشل لیل پدا کوي ال لیل النهار پشپا ورز یطلبو او لټای یو بلران حسیسن په تلوار طلب کوي یو بلر په تلوار مخکې شپه دا ور پسې سره ور پسې ورځ مخکې څه نشه یو بل پسې روان دي بلان دي کولې نشي ها سورۃ الیاسین کې څه وایي شپه وړاندې کېدون کې دا ورځ باندې نه نه سورۃ الیاسین وللیل سابق النهار ننور سپوږمۍ لاندې کولې شي ګرولې شي او نش پاوړاندې کې دې شي پورز باندې او ټول روان دي په خپل مدار کې روان دي آیات سلوختم سورۃ الیاسین اور نور اس کو میں استوری تابیدار دی پوکل دا اللہ یا حکم دا اللہ خبردار دل را اختیار دا پیدائش دے او دا ہر شی برکت والا دے رب العالمین مخلوق تا سے اختیار دیشت دے ادعو ربکم او بلے رقبل تضرعان پاجزئی و خوفیا او دزلنا پٹ یعنی دزلنا اللہ سورہ انبیاء کی ام راضی قصص کہ رب العالمین تفصیل دے تائید دے رب العالمین دے تبارک اللہ رب العالمین یو کم شویتم ندو آگیا ہے یقیناً شان داری دوست نلری اللہ موترین چیاوڑی دے پلو دے اللہ نم صحابی تا نبی علیہ السلام دعا خودلی وان ناغس ہوئی دا نبی پزے رسول لفظ استعمالی اللہم آمنتو بے نبی ناغوی بے رسولی نبی علیہ السلام اللہ مادانا دفل زکا جساس لکلی دور لکلی دی اذکار توقیفی دی شریعت چی سنگ خودلی اقصی زان نمجرور کیفیت زان ننشی جوڑے شریعت و یغس ہوئے دے ورازی چی اجتماعو کو بیوزی ہوا ننشی رہے کولو نه بناوړي شریعت پټ ویلي تجار نشي کولای ولا تفسدوا في الارض آتا کول دی بخاری کی امين دعا اون امين سره دعا ده دعا قاعده قران ذکر کرا پټي وایا یا کوم حدیثو کی راضی عمل کا پاتنا جهر باندې چې تطبیق راځي په من د ټولو احادیثو کی سید ماسبخین ټیم کې نبی علیہ السلام سب به اسم ربک الاعلی الذی فجر وی جهر شده ټول محدثین لکی تعلیمن کوم اذکار چې فجر دی امام شافعی رحم الله وی دا هم لکی په تعلیم باندې چې خلق د پته وي یا جواز دی لیکن مقابله دی نه کوي څه ضرورت دی ولا تفسدوا فی الارض فساد وکوي پزمکه کې په خورول د شرک بعد اصلاحیا فس داغین چی اللہ اصلاح کړی د دیزم کی پلیگلو دا انبیاء پا قرآن سر او بلی دا اللہ پیرا وطم آو پا امید یخیناً رحمت دا اللہ نزدی دے بواہی دینو تام محسنین مانکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ من الموحدین موحدین چی یو گنی اللہ اللہ غزات دے چرا لیگی ریاح بادونا لیگی بادونا بوشرن جیری بین یدی رحمتی مخد باراننا رحمت باران لکه حدیث کی راجی ستا گزاروش و باران بانی زیاد ضرورت نشتر اللہم جالها اللہم لا تجالینا اللہم حول علینا و لا تجال علینا اندار سدوالا اللهم حب علينا الله زمون نه سوړې جنو سوق ضرورت والے غي ته ورس تر دي کلا اقلت چرواني کی وريزي درني يا پورته کی وريزي ترني اوس انتفاض شو غائب نه متکلم سوق نه نو بوزو من سو کوئی بوتل رتا وسیق اللذین الیل جنت زمع بوتل لیبالا دن پترب ددا سکلی میتن چه مڑی سمانا وچی لکه مڑی چه وچ کلکی وچ راو رومن پدی بانی باران نو راو باسو منگان پدی باران سرمین کل سبرات دهر قسم میوون دا دریل شو چه دقه شه بتا شم جوندی کن حیات بعد الممات قذالک نخرج الموتا دارنگی منگا اوباسو مڑو لربا قیامت کی چه خوابقا تازی فندوالی اوکل پاک یخرج نباتو اوباسی شرکیخ پل واخخ پل پوکم درب او حوا خبو سج پلی توی نو باسی مگر از غی نکی دا از غی از غیر او باسی بنجر چی دارنگ لا من چلو آیاتون دا پارا قوم یشکرون چه شکر باشید اللہ سمانا مواحد نا خبر اوزی دا توحید پاکا او دا مشرک نا دا شرک نا بغیر اسم دا. یا شرک دے پلیت لکه څنګه چې پټه بیکاره یې سمنه کې فائدہ پکې نشته د تاوان دی او توحید کې ګټه ده که په خپل سم شو هم ګټه که بل دې سم کو که یو شو که ډېرو ته بیان کوم دې ګټه ګټه ده.